Bir demet yasemin, aşkımın tek hatırası. Bir demet yasemin, aşkımın tek hatırası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlüm. Hicran, hicran, hicran yarası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlüm. Hicran, hicran, hicran yarası. Ağlasam inlesem silinmez bahtın karası. Ağlasam inlesem silinmez bahtın karası. Bitmiyor ayrı. Hicran, hicran, hicran yarası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlüm. Hicran, hicran, hicran yarası. Sen silinmez bahtın karası. Ağlasam inlesem silinmez bahtın karası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlüm. Hicran, hicran, hicran yarası. Bitmiyor ayrılık, dinmiyor gönlüm. Hicran, hicran, hicran yarası.